Pieniacki nie zaszkodzi relacjom Kijowa z Warszawą. Komisja Europejska bierze się za ochronę prywatności w komunikacji elektronicznej. Przed dzisiejszym posiedzeniem Sejmu wciąż bez porozumienia w sprawie wyjścia z kryzysu parlamentarnego. Żadne z wczorajszych spotkań nie zakończyło się ustaleniami. Wiadomo, że do południa posłowie Nowoczesnej pozostaną na sali plenarnej, ale po rozpoczęciu posiedzenia zmienią formę protestu. Zgłoszą też wniosek o ponowne głosowanie ustawy budżetowej na ten rok. PO rano podejmie decyzję co do dalszych działań na sali plenarnej. Po wieczornym posiedzeniu klubu lider Platformy Grzegorz Schetyna, pytany, czy posłowie jego partii będą dalej blokowali mównicę, odpowiedział, że to zależy od tego, czy wznowione zostanie poprzednie posiedzenie. Nie po to przez tyle dni, nocy i dni, święta, Nowy Rok, Trzech Króli byliśmy tutaj, żeby dzisiaj powiedzieć, nic się nie stało. Proszę bardzo, proszę rozpocząć 34. posiedzenie Sejmu. To by było niepoważne. Zawiedlibyśmy tych, którzy stoją pod Sejmem, którzy nas wspierali, tych wszystkich, którzy byli z nami tutaj przez tyle dni. W przypadku blokowania sejmowej mównicy lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz, oczekuje od marszałka prowadzącego obrady ukarania protestujących posłów. Bo nie może być tak, by 1/3 goniła z kąta w kąt 2/3. W każdym zwykłym zakładzie pracy no nie ma takiej możliwości, żeby bezkarnie jeszcze z pieniędzy podatników, proszę Państwa, robić takie cyrki. Róbcie sobie happeningi ze swoich subwencji nawet partyjnych, które są w kolosalnych, te również to prawda podatnikowi zabierane, ale wydawane przez partię na tam różne dziwne cele. Ale tutaj w parlamencie to jest po prostu, to się nie godzi. Szef PiSu Jarosław Kaczyński wierzy w zapewnienia trzech partii opozycyjnych, PSL-u, ruchu Kukiz 15 i Nowoczesnej, dotyczące nieblokowania sali plenarnej. Uczynimy wszystko, żeby te obrady, nawet jeżeli będą kłopoty, były prowadzone na sali obrad. A gdyby to było zupełnie niemożliwe, to pominąwszy sprawy odpowiedzialności za tego rodzaju działania, być może będą musiały być podejmowane jakieś inne decyzje, ale to jest tylko bardzo mało prawdopodobna hipoteza. Posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć w południe. Wcześniej o 9:00 ma się zebrać prezydium Izby, a o 10:00 konwent seniorów. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło akt wandalizmu, do którego doszło w Hucie Pieniackiej. Ubiegłej nocy zniszczono pomnik Polaków zamordowanych w tym miejscu w 1944 roku. Szef ukraińskiej dyplomacji jest przekonany, że incydent nie zaszkodzi stosunkom Warszawy i Kijowa. Podobnie jak inni przedstawiciele władz, minister Pawło Klimkin mówi o prowokacji. Takimi prowokacjami nas się nie poróżni, czytamy w jego wpisie w jednym z portali społecznościowych. Paweł Klimkin podkreśla przy tym, że przestępcy muszą zostać ukarani. Podobne komentarze można usłyszeć z prawej strony ukraińskiej sceny politycznej. Deputowany i były lider radykalnego prawego sektora Dmytro Jarosz oświadczył, że kremlowska agentura stara się skłócić Polaków i Ukraińców. Jego zdaniem Ukrainie obecnie potrzebni są niezawodni sojusznicy, a do takich zalicza Polskę. Ukraińska policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zostało ono wszczęte z paragrafu kodeksu kryminalnego, mówiącego o działaniach przestępczych na tle rasowym, narodowym lub religijnym. Sprawcy grozi od 5 do 8 lat więzienia. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają wzmocnić ochronę prywatności osób korzystających z komunikatorów elektronicznych. Chodzi m.in. o aplikacje WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail czy Skype. Obecne przepisy dotyczą przede wszystkim tradycyjnych usług, jak telefoniczne połączenia i wiadomości tekstowe. A wiceszef komisji Andrew Sansip mówi, że nowe regulacje obejmą wszystkich dostawców. Komunikacja elektroniczna może doprowadzić do ujawnienia bardzo wrażliwych informacji o sobie czy biznesie. Wiemy też, że 95% mieszkańców Unii Europejskiej przywiązuje dużą wagę do poufności swojej poczty elektronicznej i wiadomości przesyłanych przez internet. Nasza propozycja ma zagwarantować ochronę prywatności związaną z komunikacją elektroniczną, na przykład czas i długość połączenia. Dostęp i wykorzystanie danych, także zapisanych na przykład na smartfonach, będą wymagały zgody użytkownika. To samo ma dotyczyć śledzenia aktywności użytkowników w internecie. O ostatecznym kształcie przepisów mają zdecydować unijne kraje i Parlament Europejski. To był Serwis Trójki. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, na zachodzie kraju i nad morzem przelotne śniegi, deszcz ze śniegiem, najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. W Białymstoku i Przemyślu minus 8 stopni, w Lublinie minus 7, w Warszawie, Krakowie i Katowicach minus 6, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 5, w Trójmieście minus 4, w Poznaniu i Wrocławiu minus 2, w Koszalinie minus 1, w Szczecinie 0, w Gorzowie plus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest HCH, wydanie 217. Wydanie historyczne i wyjątkowe i specjalne, bowiem poprowadzę je sam do godziny drugiej. Redaktor CH wczoraj wieczorem pełnił honory domu podczas gali wręczenia paszportów polityki, zatem albo jeszcze jest w pracy, albo właśnie dociera do domu, albo leży już w łóżku na zasłużonym odpoczynku. Proszę sobie wybrać jedną z tych trzech możliwości. Natomiast dziś, cóż, jak to zwykle bywa, w pierwszej godzinie nowości, to takie nowości, które pojawią się w roku właśnie już 2017, czyli z datą 2017. Natomiast w drugiej części naszego spotkania zagramy po francusku. Nie ma Bartka, ale myślę, że nie będzie miał nic przeciwko temu. Spora porcja muzyki gitarowej, postrockowej, czyli w roli głównej Michel Clou Duo, i o tym Państwu będę nieco później opowiadać. A zatem zapraszam do godziny drugiej. not a thought led me here, so painfully near to the edge of what I know, what I know. Some people say the only way, the way to find the road is to set out alone, but I know this darkest night. This night makes me lose my way. Oh, will you come and find me when I'm deep in the pines? Skoro śledzimy to, co wydarzy się w roku 2017, no to te daty będą pojawiać się dzisiaj regularnie. Ten album pojawi się 10 lutego. Powraca zespół Władimirska. Władimirska, czyli skład działający w Krakowie, ale skład międzynarodowy, pochodzący muzyków pochodzących z Kanady, Francji i Polski. Drugi album, Paper Birds, to zestaw znowuż takich kompozycji, w których folk, taka muzyka uliczna, trochę improwizowana, ale bardzo miła, pojawia się w dużej dawce. Paper Birds, ten album został zarejestrowany w sposób niecodzienny, bo jak czytam, był nagrywany właściwie w plenerze w Lasku Wolskim w Krakowie. Inżynierem dźwięku był Tomek Kruk, a zatem podczas letnich miesięcy roku 2015 i 2016 Władimirska spotykała się w Lasku Wolskim na długich sesjach, no i tam powstawały te nagrania. Zatem, no kto wie, może to jakiś nowy trend, nie tylko Żywizna nagrywała swoją płytę w przestrzeniach Suwalszczyzny na świeżym powietrzu, ale kolejny zespół. I to drobny fragment z tej płyty, która pojawi się dopiero w lutym. Kolejny album, to jest jeszcze końcówka roku 2016, ale przy okazji zestawień i napięć końca roku trochę o nim zapomnieliśmy, ale to jest fantastyczny nowy album braci Oleś. Do nich dołącza także Antoni Gralak. Gma. Utwór oparty na tradycyjnej pieśni tybetańskiej. Marcin Oleś, kontrabas, Bartłomiej Oleś, perkusja i Antoni Gralak na trąbce. Album Primitivo opublikowała wytwórnia Fortune. Te nagrania powstały w kwietniu 2016 roku. Bardzo różne tematy, także pochodzące z różnych części świata, do tego improwizacje i oczywiście własne utwory muzyków. Tak mniej więcej przedstawia się to, co zawarte jest na tej płycie. Kolejny bardzo dobry album Olesiów, no i tutaj jeszcze Antoni Gralak dodatkowo na trąbce. Kolejna płyta, zdaje się, że pojawi się na początku marca. Tak, dokładnie 3 marca tego roku wyda to wytwórnia Tal. Jednego muzyka na pewno znają Państwo doskonale, bo to Stefan Schneider, człowiek już instytucja związany ze sceną elektroniczną i postrokową niemiecką. Natomiast pani znana jest przede wszystkim w świecie malarskim i w świecie sztuk audiowizualnych. Katarina Grosse. To jest ich wspólne przedsięwzięcie, Stefana Schneidera i Katariny Grosse, i co więcej, to jest pierwszy album, który ta artystka opublikuje, pierwszy album muzyczny, bo znana jest przede wszystkim ze swoich prac wizualnych. Oboje postanowili pracować oddzielnie, używając wyłącznie jednego syntezatora analogowego. Gdzieś tam dłubali na boku swoje pomysły, po czym w ciągu bodaj 2 lat spotykali się na sesje nagraniowe i w taki oto sposób powstał album zatytułowany Tiergarten. Każdy wymyślał coś sam, później łączyli się, chociaż nie dyskutowali o tym, co tworzą. To miało być coś, co powstanie w wyniku wspólnych improwizacji pod wpływem chwili. I tak jest na tej płycie, że mamy takie dźwiękowe, elektroniczne kolaże, które snują się, w dużej części oczywiście były wyimprowizowane. Jeśli chodzi o stronę graficzną, ona też jest tutaj istotna, no nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że płytę zdobią prace i Katariny Grosse i Stefana Schneidera. Warto dodać, że znają się od lat, spotkali się po raz pierwszy w latach 80., bo studiowali na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, odpowiednio malarstwo i fotografię. Po latach powrócili do tej współpracy. W 2014 roku w Grazu Stefan Schneider, zdaje się, że dźwiękowo oprawiał jedną z instalacji Katariny Grosse, no i w taki sposób nawiązali łączność. Teraz wydają swoją pierwszą płytę. Cały album, przypominam, zatytułowany Tiergarten, rozpoczyna się tak: Blueberry. Blueberry. Od takiego kolażu dźwiękowego improwizacji rozpoczyna się wspólny krążek Katalin Grosse i Stefana Schneidera. Album, przypomnę, zatytułowany Tiergarten. I tak jest do samego końca. To rzecz dla tych z Państwa, którzy lubią właśnie tego rodzaju elektroniczne pejzaże. Nasz adres oczywiście jest do Państwa dyspozycji. Tutaj nic się nie zmieniło. Nowy rok, nowe wyzwania muzyczne i nowe doświadczenia. hch@polskieradio.pl. Ciekawe, co się wydarzy. Na razie płyty spływają, jest ich coraz więcej. Dzisiaj kilka z tych zupełnie nowych. Dobrze, to byliśmy w Berlinie, to czas na Szwecję. Are numb. Tak ostro kończy się ten utwór Voices, a zespół to Immanuel. Szwedzka grupa, która po 5 latach powraca ze swoją nową płytą. Te lata były dość intensywne dla grupy Immanuel, ale niezbyt chyba także pozytywne, ponieważ w 2012 roku o mało nie zakończyli działalności, ponieważ ich koncert w Göteborgu został przerwany przez policję. Zespół oskarżono o nielegalny wyszynk alkoholu w trakcie koncertu, co spowodowało poważne konsekwencje, rozprawy sądowe i tak dalej, kary. W każdym razie podaj 2-3 latach zespół został uniewinniony. No ale to był trudny czas dla zespołu, postanowili to odreagować, nagrywając kolejny album i tak powstała ta płyta zatytułowana Hibernation. Album zawiera 8 może bardziej eterycznych kompozycji, ale jeśli pamiętają Państwo ostatnie dokonania zespołu Immanuel, to jest cały czas gdzieś ten boczny nurt postroka, już nie taki dosłowny, może nie tak bardzo dynamiczny, bardziej taki melancholijny i nastrojowy, no, bardziej islandzki może, o tak bym powiedział. Ważne, że zespół w lutym wystąpi na 2 koncertach w Polsce, 17 lutego w Poznaniu i 18 lutego w Warszawie. Na tych koncertach oczywiście będzie promowana ta najnowsza płyta Hibernation, która kończy się utworem Empty Hands. Thank you. Immanuel, Empty Hands, ostatnia kompozycja wieńcząca ich najnowszy album Hibernation. No dobrze, to kolejna data, tym razem 27 stycznia. Wtedy pojawi się na rynku czwarty album, tym razem duńskiej formacji The DeSoto Cocus. Niby pochodzą z Aarhus, ale tak naprawdę to większość czasu, przynajmniej do niedawna, spędzali w Stanach Zjednoczonych, grając z zespołem Howiego Gelba Giant Sand. Ale w którymś momencie, myślę, że Państwo pamiętają, to postanowili postawić na swoim i zaistnieć jako regularny band. I to jest ich czwarta płyta. DeSoto Cocus, albo po prostu DeSoto, bo chyba tak w skrócie używają tej nazwy. Czwarty album pojawi się pod koniec stycznia. Jest to 11 kompozycji utrzymanych, no powiedziałbym, właśnie w takim stylu Giant Sand, czyli amerykańskiej ballady, rocka, folku. Wszystko to świetnie nagrane i zaaranżowane. To czterech muzyków: Anders Petersen, Peter Dombernowski, Nikolaj Heyman, który zajmował się także realizacją nagrań, oraz Hendrik Hans Poulsen. Gościnnie także w jednym utworze Power Lines pojawia się na saksofonie barytonowym Mats Ole Ernhardsen. 11 utworów. Ja zwróciłem uwagę na 3-4, zwłaszcza na ten Moon Palace, no ale przede wszystkim hitem, czy też singlowym utworem powinna być kompozycja Free. Thank you.

à part toi. La chose amusante. Dans une histoire de cul. Je suis débutée récemment à 20 ans, 19-20 ans, la chose restée. Et après, je me suis baisée. J'ai pris un maximum d'amants. Je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire recloquer, ça me ferait chier un maximum. Alors, j'ai un tampon dans le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, pour en faire un maximum. Pour m'exciter un maximum, hein, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser, c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant. Désiré, tu sais.